یہ حلالہ کیا ہے؟ جب خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں ہوں یا 300 کوئی طلاقیں دے دے، وہ ایک ہی ہوتی ہے. حلالہ کیا ہے؟ کہہ دیا جاتا ہے اور لوگ کہہ دیتے ہیں چونکہ تین طلاقیں دی ہیں، تینوں ہی ہو گئی ہیں. اب ہوگا کیا؟ ایک بندے کو تیار کیا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم وقتی طور پہ نکاح پڑھاتے ہیں، تم اس کو اپنی بیوی بناؤ اور تم پھر اس کو طلاق دینا تاکہ پہلے خاوند سے اس کا نکاح کرنا آسان ہو جائے. ابھی تو وہ اپنے خاوند کی بیوی ہے، شادی شدہ سے نکاح کیسے؟ والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتوں سے تو شادی نہیں ہو سکتی. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر میرے پاس کوئی حلالے کا کیس آیا، رجمتهما فکلاهما زان، میں ان دونوں کو رجم کروں گا، یہ دونوں ہی بدکار ہے. اور آج تعجب اس بات کا ہے کہ لوگوں کے اندر غیرت ختم ہو گئی. کبھی کسی نے اپنی عزت بھی کسی ہاتھ میں دی ہے؟ کبھی کسی نے اپنی عزت بھی بیچی ہے کہ خود انسان کسی کو کہے کہ میری بیوی لے جاؤ؟ یہ تو جاہلیت میں ہوتا تھا، تو مسلمانوں کے یہاں تو حرام ہے. اللہ عزوجل ہم سب کی حفاظت فرمائے.